see exotic form, but in what? That's for Shanghai Terrier. What does mean? Thank you. hatta az merszkereken. Volt nálam, mint nagyon sárkett számolnak. 600, de ha most van a 110, azt jelenti, hogy 1110, 2110 akart mindenki számolt, rátszolom azt. Igen, de 1100 volt a kutyakaja. Meg 600 volt a maga. És itt nincs a kutyakaj. Nincs a kutyakaj. Nem, az igazolás kára van, hogy kiesed a 9-10-10. Szombaton biztos megyek, meg a következő. És ha valami igazolás, neki valami 10-10. Hogy kapd az igazolást, hogy oda jár. Iskolát. Nekem semmi papírom nincs, hogy iskolába járok. Semmit nem kaptam. Szóval tudok kérdezni, hogy én a szolgóztunk akarok, hogy kezdeni működni. Sörjön ennél, mert semmi papír. Igényeltem már szerve óta várom a papírt. Hogy kiküldjék nekem a folyosírjákon. Interneten átküldjék. Van százasod? Mm-hmm.